بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده، نصر عبده وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1441 ہجری شوال کی 27 تاریخ ہے. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے ساتویں نقطے میں جاری ہے. ساتویں نقطے میں استاد محترم خلافت کے سقوط کے اسباب کا ذکر فرما رہے ہیں. چار اسباب یہاں ذکر کیے جا چکے ہیں، آج پانچویں سبب کا ذکر کیا جائے گا. چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کا تخت نشین ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشینگوئی فرمائی تھی کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور بچے امیر بنیں گے، امت اس آزمائش میں آخر گرفتار ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعوذوا باللہ من سنة 70 ومن امارة الصبیان، سن 70 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو اور چھوٹے بچوں کی حکومت سے. چنانچہ تخت حکومت پر چھوٹے بادشاہ گدی نشین ہوئے، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور لڑکے بھی تھے. بنو امیہ کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. ہم چونکہ بنو عباس کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے بنو عباس ہی سے مثالیں پیش کریں گے. بنو عباس کی خلافت میں مقتدر باللہ اپنے بھائی مقتفی باللہ کے جانشین بنے 295 ہجری میں. اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی. مقتدی 467 ہجری میں خلیفہ بنے، اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی. مستظہر اپنے والد مقتدی کے 487 ہجری میں جانشین ہوئے، اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی. سلجوقیوں کی حکومت میں ملک شاہ دوئم اپنے والد برقیہ روخ کے جانشین ہوئے، اس وقت ان کی عمر صرف 4 سال تھی. سبحان اللہ. محمود بن محمد بن ملک شاہ اول جس وقت تخت نشین ہوئے، اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی. آغاخانیوں کی حکومت فاطمی خلافت میں ظاہر بن حاکم بھی امر اللہ 411 ہجری میں جب تخت نشین ہوا، اس کی عمر اس وقت 16 سال تھی. اس کا باپ حاکم اپنے باپ عزیز کا جانشین جب بنا تھا، اس وقت اس کی عمر 11 سال تھی. مستنصر اپنے والد ظاہر کا جانشین بنا 427 ہجری میں، اس وقت اس کی عمر 7 سال تھی. الامر باحکام اللہ اپنے والد مستعلی کا جب جانشین بنا 495 ہجری میں، اس وقت اس کی عمر 5 سال تھی. استاد محترم فرماتے ہیں، وما ادری بای احکام اللہ سیامر مثل هذا الرضیع، مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کا شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ کون سے احکام کے مطابق امر جاری کرے گا. 544 ہجری میں ظافر اپنے باپ حافظ کا جانشین بنا، اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی. فائز اپنے باپ ظافر کا جب جانشین بنا 549 ہجری میں، اس وقت اس کی عمر 5 سال تھی. عادت اپنے دادا حافظ کا جب 555 ہجری میں جانشین ہوا، اس وقت اس کی عمر 11 سال تھی. زنگیوں کی حکومت کا بھی یہی حال تھا، 11 سال 10 سال اس عمر میں ان کے بھی جانشین ہوتے رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو حکومت چھوڑ کر گئے تھے اس کا بھی حال کچھ ان کے پوتوں کے دور میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ 11 سال 10 سال 6 سال 7 سال کے بادشاہ ہوئے ہیں ان کی حکومتوں میں۔ اور تو اور 612 ہجری میں الملک العزیز اپنے والد الملک الظاہر غازی یعنی صلاح الدین ایوبی کے یہ پوتے ہیں الملک العزیز، جس وقت 612 ہجری میں یہ بادشاہ بنے ہیں، امیر بنے ہیں اپنے علاقے کے، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف 3 سال، 3 سال کا یہ بچہ جانشین بنا ہے اپنے والد کا۔ مملوکوں کی حکومت کا بھی حال کچھ جدا نہ تھا۔ ظاہر الدین بیبرس 678 ہجری میں جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے بیٹے سلامش کی عمر 7 سال تھی، 7 سال کی عمر میں وہ اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ 7 سال، 14 سال، 17 سال، 11 سال، اس طرح کے بادشاہ ہوتے رہے ہیں۔ اندلس کا بھی یہی حال تھا، مرابطین کی حکومت کا بھی یہی حال تھا، موحدین کی حکومت کا بھی یہی حال تھا۔ 10 10 گیارہ بارہ سال کے بچے تخت نشین ہوا کرتے تھے، اور نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ استاد محترم فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کی تخت نشینی کی چند مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں، سب مثالیں ذکر نہیں کی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مسلمانوں کی غلطی اسلام کی غلطی ہرگز نہیں ہے، چونکہ حکومت، امارت اور خلافت یہ شورائی نظام کے بجائے موروثی نظام میں بدل چکی تھی، اس لیے باپ کا وارث اس کا بیٹا یا اس کا بھائی ہوا کرتا تھا، اگرچہ وہ حاکم بننے کے قابل اور لائق نہ ہو تب بھی بطور میراث وہ تخت نشین ہوا کرتا تھا۔ وَهَذَا مَا لَا يَأْتَلِفُ مَعَ شَرِيَةِ الْإِسْلَامِ، اور یہ اسلامی شریعت کے موافق ہرگز نہیں ہے۔ لِأَنَّ شُرُوطَ الْخِلَافَةِ أَن يَقُومَ اِخْتِيَارُ الْخَلِيفَةِ عَلَى مَبْدَئِ الشُّورَى وَأَن يَكُونَ رَاشِدًا سَلِيمَ الْعَقْلِ وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَضْلًا عَنِ الشُّرُوطِ الْأُخْرَى، اس لیے کہ خلافت کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ شورا اسے منتخب کرے، اور یہ ہے کہ وہ سلیم العقل ہو، نیک طبیعت ہو، سلیم الفطرت ہو اور صاحب علم ہو، ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خلافت جب سے موروثی نظام میں بدلی ہے تو یہ تمام پریشانیاں مسلمان امت اور مسلمان معاشرے میں پھیلی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں تخت نشین ہو جایا کرتے تھے، نتیجہ اس کا کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ اس کا ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا بچہ، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے، 3 سال سے لے کر 17 سال تک کے یہ بچے اور لڑکے یہ کیا حکومت چلائیں گے؟ چنانچہ ان کا کوئی نائب ہوتا تھا جو کہ عملی طور پر اقتدار و حکومت پر قابض ہوتا تھا، اور اسلامی تاریخ میں شاذ و نادر ہی ایسے اچھے نائب اور نیک خصلت لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بادشاہوں کی صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ خدمت کی ہو، بلکہ ان کی نظر عملی اقتدار کے بعد رسمی اقتدار کی طرف بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کی خاطر وہ جانشینی اور بیعت کی رسمیں ادا کر چکنے کے بعد اس چھوٹے بادشاہ صاحب کو اور اس لڑکے امیر المومنین صاحب کو نظر بند کر دیا کرتے تھے۔ عملی طور پر بادشاہ یہی نائبین ہوا کرتے تھے، اور پھر جب اس نائب صاحب کی رسم بیعت ادا کی جاتی تھی تو بہت عظیم الشان تقریبیں اس کے لیے منعقد کی جاتی تھی۔ بادشاہوں کا شاہی لباس وہ زیب تن کرتے تھے اور بادشاہوں کی طرح دھوم دھماکے سے وہ مجلسوں میں آیا کرتے تھے، اور جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا جو اصلی بادشاہ ہے اسے یہ نائب اپنے کندھے پر اٹھا کر مجلس میں داخل ہوتا تھا، اور کبھی کبھار یہ نونہال یہ چھوٹا بچہ مجلس کو دیکھ کر گھبرا کر رو پڑتا تھا۔ جیسے کہ فاطمی خلیفہ فائز کے بارے میں آتا ہے، 5 سال کا بچہ تھا یہ، جب اس کا وزیر عباس بن ابو الفرج سنہاجی اسے لے کر مجلس بیعت میں داخل ہوا تو یہ 5 سالہ فاطمی خلیفہ کا پیشاب نکل گیا، خوف کے مارے اس نے وزیر کے مبارک کندھے پر پیشاب فرما دیا۔ فافاض من کرمه علی معالی الوزیر، استاد محترم فرماتے ہیں چھوٹے بادشاہ صاحب نے عزت مآب وزیر کے اوپر مہربانی کی بارش کر دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور لڑکے جب خلافت کے لیے منتخب کر لیے جاتے تھے اس کے بعد ان کا نائب عملی طور پر اقتدار پر قابض ہو جاتا تھا، اور ان بچوں کو اپنے ہم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ نظر بند کر دیا جاتا تھا، جہاں وہ کھیل کود میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جیسے کہ فاطمی خلیفہ حافظ کے بیٹے ظافر کے ساتھ ہوا، 17 سال اس کی عمر تھی، خلافت کے لیے اسے مقرر کر لیا گیا، آغا خانیوں کا خلیفہ تھا یہ، اور پھر اسے نظر بند کر دیا گیا اپنے ہم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ، اور حکومت پر عملی اقتدار پر قبضہ نائبین کا ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیو، ان غیر شرعی اعمال کے نتیجے میں خلافت، امارت اور اسلامی حکومتیں روز بروز کمزور ہو جایا کرتی تھیں، عروج سے زوال کا سفر اس طرح جاری رہتا تھا۔ ان اسباب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اسباب سے، زوال کے فتنوں کے ان عوامل سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی شکل و صورت میں اسلامی حکومت، اسلامی خلافت و امارت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔